क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महकी है फूलों की गली, गीत गाए नदिया लहरों में है सरगम, महलों की रानी दुख से बेगानी, लग जाए ना धूप तुझे, उड़ उड़ जाओ सबको बताओ, धूप लगे है छांव मुझे, महलों की रानी दुख से बेगानी, लग जाए ना धूप तुझे, उड़ उड़ जाओ सबको बताओ, धूप लगे है छांव मुझे, कांटों से हो जाए पांव ना घायल, कुटिया हमारी है, ये तेरी कुटिया तो महलों से प्यारी है, क्या मौसम आया है, क्या मौसम गाए नदिया लहरों में है सरगम, है घटा दीवानी बूंदों में है छम छम, क्या मौसम आया है। डगर है गिरने का डर है, थाम के तेरा हाथ चलूं, बहते पवन के उजले गगन के जी करता है साथ चलूं, चिकनी डगर है गिरने का डर है, थाम के तेरा हाथ चलूं, धरती पे बिखरे हैं ओस के मोती, ये तेरी बोली तो सुर नए पिरोती, तुझे जन्नत की रौनक नहीं भाई, क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महकी है फूलों की गली, गीत गाए नदिया लहरों में।